Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdolsun bizi 355 günün, ay takvimine göre 355 günün en değerlisine, Kadir Gecesi'ne eriştirdi. Ona sonsuz kere hamdü senalar olsun. İnşallahü Teala bizi bayrama da eriştirir. Bayram sabah namazını kıldıktan ve hutbeyi dinledikten sonra anamızdan doğduğumuz gibi tertemiz yapar. İnşallah. Biliyorsunuz bayram namazını kıldıktan sonra namaz bitmiş olmuyor, hutbe var. Hutbe de bayram namazı içindedir. Aynı cuma namazı gibi. Hutbeyi dinliyorsun. Sonra imam aşağı iniyor. Bir dua yapıyor. Genel bir dua bütün ümmete. Duamızı yapıyoruz ve dağılıyoruz. Evine gitmeden annenden doğduğun gibi Kabe'ye gitmiş gibi bayram sabahı Allah bizi temize çıkartıyor. Neden? 30 gün boyunca biz onun rızası için yemeden, içmeden ve şehvetten kesildik. Bunlar bize helal olmasına rağmen sadece bir emri gereği. Kutibe aleykumus siyamu. Size ben bu orucu yazdım dediği için biz bu Ramazan'da, Ramazan ayı boyunca Allah'ımız için oruç tuttuk. Böyle zor bir ibadeti yerine getirdiğimiz için Allah Teala bize bayramı verdi. 3 günlük bir bayram yerine getirdik. Bayramın daha birinci gününde evimize gitmeden bizi tertemiz kıldı. İnşallah kılacak. İnşallah. Birçoğunun nasip olmadı. Ramazan içinde giden bir sürü komşumuz var. 15'ini gördü, öldü. 20'sini gördü, 25'ini gördü, öldü. Kadir gecesi nasip olmadı. Evet, özel bir ayda öldü, güzel bir zaman diliminde öldü. Fakat Kadir gecesi nasip olmadı, bayram da nasip olmadı. Biz şu anda nasiplilerdeniz kardeşler. Bu birinci nasip, ikinci nasip ne? Özel bir geceyi özel bir mekanda irade etmek. Özel bir mekan neresi? Allah'ın her yeri eşittir fakat bazı yerleri özeldir. Nedir o özel mekanlar? Kabe özeldir. Kabe'de değiliz şu anda. Medine özeldir. Kudüs, Mescid-i Aksa özeldir ama biz buralarda değiliz. Başka özel olan yerler neresi? İlim meclisleri, zikir meclisleri. Bu akşam özel olan yerler buralardır. Allah Teala bize hem bir ilim meclisinde hem bir zikir meclisinde oturmayı şu anda nasip etti. Bunun için de Allah'a şükretmemiz lazım gelir. Bu gece oruçlu olmasına rağmen, orucunu tutmuş olmasına rağmen teravihe gitmeyecek olan, evinde televizyon izleyerek geceyi geçirecek olan binlerce belki yüz binlerce Müslüman var. Gafil Müslüman. Olayın farkında değil. Nasıl bir gece içinde olduğunun idrakında değil. Biz bunlardan değiliz elhamdülillah. Biz cihat meydanına geldik. Allah bize nasip etti. İlim meclisine kavuştuk çok şükür. Ömrümüzün sonuna kadar Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi bu ilim meclisini terk etmemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya muayyin. Bu akşam Ahzab suresi 23. ayet-i kerimesini okuyacağım. Adam mısın değil misin? Bu ayet-i kerimeyi dinledikten sonra anlayacaksın Müslüman kardeşim. Ben adam mıyım? Hocam biz erkeğiz zaten ya. Hayır. Adamlık başka bir şey. Erkeklikle alakası yok bunun. Yüz binlerce erkek var ama adam değil. Adı erkek. Adı insan, adı adam. kimliğinde nüfus cüzdanında erkek diye geçiyor. Ama hakikatte o bir adam değil. O bir sahtekar. O bir yalpacı, o bir kolpacı. Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede adamlardan bahsediyor. Adam, gerçek adam. Hani biz nasıl halk arasında birini çok sevdiğimiz zaman ne deriz? Adam be, adamsın be. Hani onu methetmek babında. Adamsın deriz. Allah-u Teala burada bazı insanları methederken diyor ki onlar adamlardır, adamlar. Gelin Allah'ın ayetine bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Muhakkak Allah'ımız doğru buyurdu. Mevla Teala şöyle dedi. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden bazıları vardır. Ricalun, bazıları vardır ki onlar adamdırlar. Rical, Arapçada racül ne demek? Adam demek. Rical, adamlar demektir. Şimdi Osmanlıca'da çok kullanılırdı. Devlet ricali, hala bile bazı siyasilerimiz bunu kullanıyor. Devlet ricali şöyle der. Ne demek bu? Devlet adamları. Allah'ımız Hazretleri, müminlerin içinde bazıları adamlardır diyor. Bak herkes iman etmiş. Herkes ben Müslümanım diyor ama o müminlerin içinde bazı gruplar var ki bunlar gerçek adamlar. Bu adamların özelliği ne? Sadeku ma ahadullah. Sadık kaldılar, tuttular, disiplinli oldular, kaçmadılar, yalpa yapmadılar. Ma ahadullah, Allah'a verdikleri sözde yalpa yapmadılar. Dünyada insanlar iki türlüdür. Bir, Allah'a verdiği sözü hatırlayanlar ve tutanlar. İki, Allah'a verdiği sözü hatırlamayanlar ve tutmayanlar. Kardeşler biz Allah Teala'ya nerede söz verdik? Kalu belada, ezel bezminde söz verdik mi kardeşim? Söz verdik. Ama sen şöyle diyorsun, ateist kafası. Ben Allah'a bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ateistlere dediğin zaman biz ezelde söz verdik. Allah Teala Kur'an'da verdiğimiz sözü bize hatırlatıyor. Ben hatırlamıyorum, hatırlamadığım şey doğru değildir diyor. Ateist mantığı. Peki ateist vatandaş. Annene sen 2 yaşındayken, 3 yaşındayken, 4 yaşındayken bazı sözler verdin. Annen sana dedi ki evladım sen büyüyünce bana ev alacaksın değil mi? Bana yalı alacaksın değil mi sahilde? Sen de bebekken dedin ki anne alacağım anne. Dedin mi demedin mi? 3 yaşında 4 yaşında bunu dedin mi demedin mi? Dedin. Git annene sor. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Hatırlamadığın için bu vakıyayı, bu aranızdaki annenle olan konuşmayı yalanlayacak mısın? Yani sen kısaca annene yalancı mı diyorsun? Git annene sor. Annene bazı sözler verdin mi vermedin mi? Evladım bir daha beni üzmeyeceksin değil mi? Dedi mi annen sana bebekken? Dedi. Sen ne dedin? Söz veriyorum anne. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Bebekken sen bu sözleri verdin ya. Ama hiçbir tanesini hatırlamıyorsun. Çünkü hafızamız 6 yaşında, 7 yaşından sonra yavaş yavaş şekillenmeye başlar. 5-6 yaşını hatırlamıyorsun. Annenle bir sürü konuşma yaptın, anana, babana, abine bir sürü sözler verdin. Hiçbirisini hatırlamıyorsun. Hatırlamadığın için bu sözleri yok diyebilir misin? Onlar hatırlıyor, onların hafızası yerinde. Sen hatırlamıyorsun. Allah-u Teala Hazretleri bu kitabında verdiğimiz sözü bize hatırlatıyor mu? Bize söylüyor mu? Söylüyor. Peki Allah mı daha doğru konuşur, anamız babamız mı daha doğru konuşur? Hangisi daha güvenilirdir? Hangisi asla yalan söylemez? Yaratıcın mı, annem babam mı? İnsan her zaman hata yapar, her zaman düşer. Yaratıcın asla yalan söylemez. Yaratıcın burada diyor ki ben sizin hepinizi topladım. Ruhlar aleminde hepinizi topladım, birleştirdim. Size dedim ki elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz hepiniz istisnasız bana dediniz ki bela. Kalu bela diye ayet devam eder. Kabul ediyoruz Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Rabbimiz ne demek? Kanun koyucumuzsun. Dünyaya vardığımız zaman, aklımız başımıza geldiği anda bizim ilk ve en önemli kanun koyucumuz sensin. Kırmızı ışıkta geçmeyeceksin, uyuşturucu kullanmayacaksın falan, bunlar devletin kanunları. Bunlar bir kademe sonra, ikinci kanun koyucular. İlk kanun koyucu sensin. Senin kanununla insanların koyduğu kanunlar çakıştığı zaman ben asla insanların koyduğu kanunlara bakmam. Ben senin kanunlarına bakarım. Biz bu sözü ezelde verdik mi? Verdik ama buraya geldik. Bazıları yalanladı, öyle bir söz vermedim dedi. Bazıları aptala yattı. Salağa oynadı. Ben hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum ben. Tamam hatırlamıyorsun ama var bu. Sözü senden ve benden çok daha düzgün olan söyleyen ilah Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah dedi ki var. Bana verdin bu sözü sen. Hatırlamıyorsan yok diyebilir misin? Diyemezsin. Aynen o bebeğin yok diyemediği gibi. Bazı anneler de uyanık davranıyor. Çocuğunun 4 yaşında, 5 yaşındaki konuşmalarını kayda almış. 15 yaşına geldiği zaman çocuğa seyrettiriyor. Bak evladım, bana bunun sözünü vermiştin. Bir daha tabağını kırmayacağım, annemin tabaklarını kırmayacağım. Bir daha babamın aldığı kocaman 4000 liralık televizyona, 4000 TL'lik televizyona demirden oyuncağımı arabama atmayacağım. 4000 lirayı çöpe attırmayacağım diye söz vermiştin. Ama sözünü tutmadın. Dedi, işte kardeşler, dünyaya geldiğimiz zaman bazıları yalpa yaptı, yan çizdi, sözünü tutmadı. Bazıları dünyaya çok fazla tamah etti, dünyayı çok fazla sevdi. O kadar kaptırdı ki kendisini, Allah'a verdiği sözü unuttu. Nefsinin zevkini tatmin etmek, Allah'ın rızasını elde etmekten çok daha cazip geldi. Çünkü nefsin tatmini peşindir. Allah'ın rızasının karşılığı ahirette verecektir. Peşin, veresiyeye göre daha cazip geldi. Ama veresiyede ebedi ve sonsuz bir yaşam taahhüdü var. Allah'ın böyle bir vaadi var. Peşinde cehennem taahhüdü var. İki taahhüdü de Allah yapmış. İki vaadi de Allah yapmış. Burada geçici bazı lezzetler alıyorsun. Uyuşturucu mu içiyorsun? Geçici, kısıtlı, birkaç saatlik bir lezzet, bir iki saatlik. Zina mı yapıyorsun? Kısıtlı, yarım saat, bir saatlik bir lezzet. Geçici, sonu var. İçki mi içiyorsun? Kısıtlı, içerken bir saat, iki saat kafayı buluncaya kadar zevk alıyorsun. Sonra ne yaptığını bilmiyorsun zaten. Hep geçici, bütün lezzetler geçici. Ve lezzet bir misli, bir zamandan sonra sana tiksinti veriyor. Bıkıntı veriyor. Ahiretteki lezzetler böyle değil. Tiksinti yok, bıkıntı yok. Bu Allah'ın vaadidir. Ahmet'in, Mehmet'in, İsmail'in vaadidir. İşte sen bu sözü adamsan, Allah'a verdiğin bu sözü burada yerine getireceksin. Allah namaza çağırdığı zaman namaza gideceksin. Allah oruca çağırdığı zaman orucu tutacaksın. Allah iftara çağırdığı zaman iftarı yapacaksın. Bunları yerine getireceksin. Bunları yerine getirmediğin zaman ne oluyor? Allah'a verdiğin sözü çiğnemiş olanlardan oluyorsun. Nefsinin keyfini yerine getirenlerden oluyorsun. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin. Sadaku ma ahadullah. Sarhoşa bakın. Sarhoş geçici ve kısa bir lezzet için kendisini içkiye adıyor, içkiye veriyor. Bir kısım dertlerini unutmaya çalışıyor. İçkiyle unutacağını düşünüyor ama uyandığı zaman normal dertlerin üstüne bir de baş ağrısı, bir de mide bulantısı, bir de sağlığını kaybetmesi yanına kar kalıyor. Kısıtlı bir lezzet fakat sonuçları dehşet verici. Karısını mı dövmüş, çocuğuna mı küfretmiş, evdeki televizyonu mu kırmış, parasının tamamını kumara mı vermiş? Bunların hepsini geçin. Fiziki olarak da bitiyor, ahiretini de kaybediyor. Sarhoş. Peki sarhoşun dönme ihtimali var mıdır? Vardır. Bunun günah olduğunu kabul ediyorsa ve ben Müslümanım diyorsa bu adama hayır dua edilir. Allah'ım sen bu adamı bu pis yoldan döndür. Amin, amin. İşte bu adamlara böyle dua edilir. Mevlana Celaleddin bir gün dergahına gidiyor. Bakıyor dergahta, kapıda bir tane sarhoş, üstü başı kusmuk içinde. Talebeleriyle sarhoş kavga yapıyor. Talebeler diyor ki sen giremezsin içeriye. Sarhoş diyor ki bırakın efendinin kapısına gireyim, tövbe edeceğim ya. Hayır, bu halde giremezsin, git temizlen, yıkan, ondan sonra gel. Efendi geliyor Mevlana Celaleddin, diyor ki ne oluyor burada? Efendim diyor, sizin huzurunuza gelmek ve nasuh tövbesi yapmak istiyordum. Sizi şahit tutmak istiyorum. Sohbetinizle bereketlenmek istiyorum şu özel gecede. Artık bir kandil gecesi. Hangisi Allahu alem. Fakat talebeleriniz beni içeriye almıyor. Evladım siz niye bu adamı içeriye almadınız? Bak Allah'ın kapısına gelmiş. Değişmek istiyor, adım atmak istiyor. Talebeler diyor ki efendim üstü başı pislik içinde. Size yakıştıramadık. Sizin huzurunuza gelmeyi yakıştıramadık diyor. Talebeleri güya hocayı kolluyor. Ama adamı cehenneme atıyor. Evladım diyor, Allah üstü başı kusmuk içinde olan bu sarhoşun kalbine hak kapısına gelme isteğini vermiş. Kalbine bizim yanımıza gelme ve bizden ilim öğrenme isteği gelmiş. Buraya sevk olmuş, siz bunu görmüyorsunuz da üstündeki kusmukları mı görüyorsunuz, utanmıyor musunuz? Hiç mi bizden bir şey öğrenmediniz? İşte bir Müslümanın bir sarhoşa, bir berduşa, bir zinakara, bir kumarcıya bakışı. Bu adam hala Müslümandır fakat kandırılmıştır. Ya şeytan tarafından ya da şeytanlaşmış arkadaşları tarafından. Kandırılmış, aldatılmış ve şeytanın yoluna bir mesaiyi harc ediyor. Ne yapacaksın bunu? Kafirdir o deyip atıp gidecek misin Vehhabi, Seleficiler gibi ya da Mutezile gibi? Hayır. Ehli sünnet olan Müslümanlar yani dini 14 asırlık Muhammed Aleyhisselam'ın ana caddesinde yaşayan Müslümanlar geniş bir açıya bakarlar. Peygamber ve sahabesi gibi anlarlar. Allah'ın selamı üstüne olsun. Onlar üstüne olsun. İslam'ı peygamber ve sahabesi gibi anlarlar. Ve kucaklayıcıdırlar. Kovucu değil, tard edici değil, kucaklayıcı. Nasıl kurtarabilirim? Nasıl çevirebilirim? Nasıl döndürebilirim? Bakın, Necaşi diye bir Allah dostu vardır. Necaşi, Allah ona rahmet etsin. Kimdir bu zat bilir misiniz? Habeşistan'ın lideridir. Habeşistan'da Allah kalbine hidayet vermiş, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ı Cafer-i Tayyar'dan işitmiş ve Müslüman olmuş. Bir Hristiyan, üç tanrıcı. Bu itikadı terk etmiş, Müslüman olmuş. Ülkesindeki din ne? Ülkesindeki din Hristiyanlık. Hristiyanlığın resmi olarak yaşandığı bir ülkede Necaşi bir Müslüman olarak o ülkeyi yönetmeye devam etti. Ölünceye kadar oranın kralı olarak yaşamaya devam etti. Ve bu zat öldüğü zaman Muhammed Aleyhisselam daha o gün haber kendisine 3 gün sonra ulaştı. Necaşi, dostum Necaşi öldü diye. Muhammed Aleyhisselam daha o gün Cebrail Aleyhisselam bildirdi. Arkadaşlarıyla, sahabe arkadaşlarıyla beraber Necaşi'nin ardından gıyabi cenaze namazı kıldılar. Bakın kafir bir devleti yöneten Müslüman bir lider. Bugünkü oy vermek şirktir diyen Vehhabi Selefiler, Muhammed Aleyhisselam'ı ve dostu Necaşi'yi reddedenler, yalanlayanlar, Yusuf Aleyhisselam'a müşrik diyecek kadar ileriye gidenler, Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam, şirkle yönetilen bir devlette bir bakan oldu, bir vezir oldu. Vehhabi Seleficiler ne diyor? Olamaz. Yönetici olduğu zaman kafir olur. Nasıl kafir olur ya? Necaşi kafir miydi? Muhammed Aleyhisselam gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Hakkında kardeşim diye hitap ediyor. Senin hakkında kardeşim hitabı var mı? Necaşi benim kardeşimdir diyor. Ve bu Necaşi üç tanrıcıların ülkesinde o dini değiştiremeden onlara liderlik ederek öldü. Müslüman olarak öldü. Demek ki insan bazı şeyleri gücü yetmediği bazı şeyleri düzeltememesine rağmen orada yönetici olabilir. Orada istediği yöneticileri seçebilir, oy kullanabilir. Etrafınızda kim varsa Daesh kafası, Vehhabi Selefici bu örnekleri bildiriniz. Yusuf Aleyhisselam'a müşrik mi diyorsun? Necaşi'ye müşrik mi diyorsun? Kur'an'da Firavun'un yanında görevli olan o zata Musa'yı sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz diyen o zata müşrik mi diyorsun? Allah met ediyor. Sen müşrik diyorsun. İngiliz kafası. İngiliz talebesi. Nasıl Allah'ın dostlarına müşrik diyorsun? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. İşte ehli sünnet olduğun zaman Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibi baktığın için geniş pencereden bakarsın. Bu da bizim kardeşimizdir. Bu da bizim kardeşimizdir ama kandırılmıştır. Bunları düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız dersin. Akide budur. Soru şu. Adam mısın? Değil misin? Sözünü tutacak mısın? Yan mı çizeceksin? Takdiri sana bırakıyorum. Ayet devam etti. Müminlerin içinde öyle adamlar vardır ki sadakû mâ ahedullah, Allah'a verdikleri sözde sabit durdular, sadık oldular. Aleyhi feminhum men gaza nahbehu. Onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi. Cihat emri çıktığı zaman savaştı ve öldü. Şimdi kardeşler, biz Allah'a söz verdikten sonra, Allah'ın dini İslam'a girdikten sonra birine daha söz vermiş oluyoruz mu, olmuyoruz mu? Birine daha tabi olmuş oluyoruz mu, olmuyoruz mu? Kur'an yüzden fazla yerde ne diyor bize? Eti'ullaha ve eti'urrasule. Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Men yuti'urrasule fekad eti'allah. Kim Rasul'e itaat etti? O Allah'a itaat etti. Bu gibi yüzlerce ayetten sebep biz kime itaat etmiş oluyoruz? Kime tabi olmuş oluyoruz aynı zamanda? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmuş oluyoruz. Sahabiler, Allah onlardan razı olsun. Nasıl Muhammed Aleyhisselam'ı İslam'a girmek için ellerine el verdiyse, biat ettiyse, onu görmemiş olarak iman etmiş olan bizler de Muhammed Aleyhisselam'a biat etmiş olduk mu? Kardeşim, Müslüman olduğu zaman ne söyledin sen? La ilahe illallah deyip durdun mu? Durmadın, bir şey daha söyledin peşinden. Muhammedur Resulullah, Muhammed de o tek olan Allah'ın Resulüdür dedin mi, demedin mi? Bunu demedikçe Müslüman olamazsın. İslam'ın içine giremezsin. Dolayısıyla bugün ben Müslümanım diyen kim varsa bunların tamamı aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın Resul olduğunu kabul etmiş olur ve ona biat etmiş olur, tabi olmuş olur. Şu halde kim Resul'e biat ettiyse Resulullah'ın dinini, Resulullah'ın şanını, sünnetini, şerefini, canını korumak için de ona söz vermiş demektir. Biatta söz nasıldı? Allah'a söz veriyorum, senin şahit tutuyorum ki Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayacağım, kızlarımı öldürmeyeceğim, katillikte bulunmayacağım, zina etmeyeceğim, cihad emri geldiği zaman canım pahasına cihad edeceğim. Bu biattır. Sahabiler böyle biat ederdi. Aynı biatı kardeşler, biz de yapmış olduk mu olmadık mı? İslam'a girmekle beraber. Aynı biatı biz de yaptık. Yarın öbür gün birileri gelip ülkemizi işgal etmek isterse, dünyanın en büyük terör devleti Amerika, güney sınırımıza 20 tane üs kurdu. 20 üs. Güney sınırında. Yunanistan'da üsleri var. Romanya'da üsleri var. Kuzeydoğumuzda üsleri var. Her tarafta üsleri var. Bizi tamamen kuşatmış vaziyette. Herhangi bir girişimde bulunursa işgale karşı iki gruba ayrılacağız. Bir, Allah'a ve Resulüne verdiği sözü yerine getirenler, 15 Temmuz'da çıktığı gibi sokağa çıkanlar, vatanı korumak için canını verenler. İki, evinde oturup televizyon seyredenler. Ah ne oldu acaba? Hadi yap şu darbeyi. Hadi FETÖ, hadi! Diyenler. İki grup var. Ya Allah ve Resulü için, vatan için, bayrak için, din için, namus için canını vereceksin, sokağa çıkacaksın, tankın altına yatacaksın. Ya da Amerika'nın öncü kuvveti FETÖ gibi, DAEŞ gibi, PKK gibi öncü kuvvetlere de teslim olacaksın. Tamam ya, Amerika sizin arkanızda. Amerika bu, yerli tanrı. Haşa ve kella. Diyeceksin ve teslim olacaksın. Batılılara teslim olacaksın. Önünde iki tane seçenek var. Allah'a verdiğim sözü tutacağım diyorsan karşı koyacaksın. Ben bugüne kadar esaret altında yaşamadım. Beni kimse esir edemedi son 100 yıl haricinde. 1300 yıl boyunca Türklerin geçmişi 3000 yıla dayanır. Hiç kimseye esir olmadım. Son 100 yılın haricinde kimseden emir almadım. Bundan sonra da böyle devam edecek diyorsan Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. Sokağa çıkacaksın. Devlet yetkililerin sana derse ki çıkın sokağa, durmayacaksın. Vatanı kurtarmak için, bayrağı indirmemek için canını ortaya koyacaksın. İşte ayeti kerimede Allah Teala diyor ki bazıları, o adamlardan bazıları verdiği sözü yerine getirdi. Kim o bazıları? Ayet Uhud Savaşı ile alakalıymıştır. İmam Razi diyor ki bu ayet Uhud Savaşı ile alakalıdır. Uhud Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu kaç kişiydi? 1000 kişiydi. İçeride 300 tane de münafık var. Muhammed Aleyhisselam hep düzeltmeci, inşallah düzelirler, inşallah tövbe ederler, inşallah kalpleri döner diye hep idare ediyor. O 300 münafık yolun yarısında ne yaptı? Yahu ne işimiz var meydanda savaşıyoruz? Adamlar 3000 kişi, biz 1000 kişiyiz. Bunların bizi yeneceği kesin dediler. Ve yolun yarısında Müslümanların ordusunu terk ettiler. Gerisin geriye döndüler. Bunlar münafıklardır. Müminler ne yaptı? Biz Allah ve Resulüne söz verdik. Varsın, savaşın sonu mağlubiyet olsun. Ne farkı var? Kayıp var mı? Şehadet. Olayın sonu şehadet değil mi kardeşler? Kur'an müminlerden bahsederken, savaşan müminlerden bahsederken onlar için iki hayırdan bir tanesi vardır diyor. İki hayırdan biri. Bir, ölüm, şehitlik. İki, savaşı kazanırsa gazilik ve ganimet. Kayıp var mı kardeşler? Kayıp sıfır. Ahirette de cennet var. Şu halde Muhammed Aleyhisselam'a söz verenler ne yaptı diyor? Onların bir kısmı verdiği sözü tuttu gitti Muhammed Aleyhisselam'la beraber, benim peygamberimle beraber savaştı ve savaşı kaybetti, canlarını verdiler. Kim? Mus'ab bin Ümeyr nerede şehit oldu kardeşler? Uhud Savaşı'nda. Enes İbni Malik, Allah onlardan razı olsun. Nerede şehit oldu? Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Hamza komutanımız, Allah ondan razı olsun. Nerede şehit oldu? Uhud'da. Verdiği sözü tuttu mu tutmadı mı? Tuttu. Karşı taraf 3000 kişi, sen 700 kişisin. Matematik olarak senin kaybetme ihtimali çok yüksek. Buna rağmen savaşı biz kazanıyor iken sadece 40 tane okçu, 50 tane okçu Muhammed Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmediği için, bulundukları mekanı terk ettiği için arka taraftan Halid bin Velid komutasında geldiler. Arka taraftan ordumuzu kapsadılar ve savaşın seyri değişti. Savaşı biz kazanıyorken seyri değişti. Bir kere dinlemedik Muhammed Aleyhisselam'ı. Başımıza neler geldi? En kalite sahabileri kaybettik. Bunların bir kısmı Allah'a verdikleri sözü tuttular ve şehit oldular. Devam etti Allah'ımız. Ve minhum men yentezuru. Bir kısmı da verdiği sözü karşılığını tutmak için beklemekte. Bazıları da geri döndü. Müslümanların hepsi ölmedi orada. Çoğunluğu geri döndü Medine'ye. Bunlar hala verdikleri sözü yerine getirmek için, şehit olmak için bekleyen insanlar. Müslümanın bu dünyada elde etmek istediği en önemli mertebe nedir kardeşler? Şehadettir. Peygamber olma ihtimalimiz yok. Bu kesindir, son peygamber geldiği için. Ondan bir alt kademede kim var? Sıddıklık var. Sıddık zaten gelmiştir, Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Bizim oraya gelme ihtimalimiz çok zor. Şu çıplaklıkta, şu ahir zamanda durum çok zor kardeşler. Gerçekçi olalım. Aranızdan birçoğu var, ben evliya olacağım, kesin bu yolu bitireceğim, hocayı geçeceğim falan diyor aranızdan birçoğu. Biliyorum, farkındayım. Ama zor ihtimal. Yani şu dışarıya çıktığın zaman evliya olmak zor kardeşim. O tüldeki süt damlar, o sütü tutamazsın bak. Hani iki tane evliya kardeşi var ya, evliya kardeşlerden bir tanesi dağda. Abisine hava atıyor, ben dağ başında evliyayım abi diyor. Kerameti ne? Tülün içinde sütü var. Ve süt tülden damlamıyor. Keramet bu. Abisi davet ediyor bir mektupla. Gel diyor, benim yanıma bakayım diyor sen. Şehre gel bakayım diyor. Şehre bir geliyor. Bir bakıyor abisi ayakkabı yaparken, kadın ayakkabısını çıkartırken bacağını görüyor kadının. Bacağının köşesini görüyor. Abisi bir bakıyor, tüldeki sütler damlamaya başlıyor. Pıt pıt pıt. Keramet gitti. Sadece bir kadının bacağını görmekle. Şimdi yüzlerce yıl önceden bahsediyor. Menakıb kitapları. O evliya şimdi burada olsaydı ne olurdu? Belki bizim sohbetimize bile gelemezdi. Belki de. Şu çıplaklığa bak ya. Her taraf çıplak kaynıyor ya. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin, amin. İşte insanlardan bir kısmı, az bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi ama büyük bir kısmı dünyaya aldandı, dünyaya daldı. Dudak payı kadar bir pay koyamadı dünyaya ve yandı. Hani çay içerken ne yapıyorsun kardeşim? Kardeş, bir çay döksene bana ama biraz dudak payı koy diyorsun değil mi? Siz tabii kibar adamlar olduğunuz için böyle küçük bardaklarda içersiniz. Ama her zaman da dudak payı koyarsınız oraya. El yanmasın diye çayı içerken. Ben tabii mantıklı bir adam olduğum için ve çayı çok sevdiğim için kulplu olması gerekiyor, elim yanmasın. Dudak payı falan istemiyorum ben kardeşler, gerek yok. Bana doldurabilirsin çünkü benim kulpum var. Dünya ile arana dudak payı kadar bir pay koymazsan yanarsın. Yanarsın, sonra bir bakarsın namazlar gitmiş, sohbet gitmiş, zikir gitmiş. Düne kadar zikirlerimi aman sektirmeyeyim diye düşünen sen artık namazları sektiriyorsun. Neden? Çünkü en başta sohbeti bıraktın. Bir adam sohbeti bıraktığı zaman zırhı üstünden gider. Zırhı gitmiş bir adama şeytan çok kolay tasallut eder. Ve dediği her şeyi yaptırır. Sonra ne söz kalır ne vaat. Allah'a verdiğin sözler vardı senin. Canını verecektin Allah yolunda. Sen daha namazını kılamıyorsun be. Sabah namazına bile kalkamıyorsun be. Ne sözü, ne ölmesi, ne şehit olması. Esnaf arkadaşıma dedim yıllar önce, kardeşim Allah sana şehitliği nasip etsin. O da bana dedi ki, ben ne şehit olacağım, sen şehit ol ya. Allah hidayet versin. Allah razı olsun kardeşim dedim ona. Çok güzel dua ettin bana. Çünkü benim her namazından sonra yaptığım dua budur. Peygamber olamayacağıma göre Allah'ın bana şehitlik ver diye dua ediyorum. Ama bu adam şehitliği kötü bir şeymiş gibi algılıyor, korkuyor. Şehitlikten korkuyor. Dünyaya gelen, cennete giden hiç kimse bulunduğu yerden çıkmayı istemez. Bir kişi hariç, hadis-i şeriftir. Sadece şehit cennetten çıkıp dünyaya gönderilmeyi, tekrar Allah yolunda vurulmayı ve şehit olmayı ister. Aldığı mükafatların karşılığında. Bir daha alsın diye, bir daha alsın diye, daha fazlasını alsın diye. Allah'ım beni tekrar dünyaya gönder. Senin dinin uğrunda vuruşayım, çarpışayım, öleyim, şehit olayım, bir daha geleyim. Bana yine böyle hürmet göstersinler. Bana verdiğin nimetleri arttır ve arttır. Sadece şehit dönmeyi istiyor. Durum bu kadar ciddiyken, vaatler bu kadar kesinken sen nasıl istemezsin şehit olmayı? Verdiği sözü tutmayı bekleyenler kim? Hazreti Osman radıyallahu anh Uhud'da savaştan döndü. Şehit olamadı. Daha sonra vuruldu. Hariciler tarafından evi kuşatıldı ve şehit edildi. Bu da verdiği sözü tutmak için bekleyenlerden. Gözlerini açmış bekliyor. Bir fırsat olsa da, bir savaş çıksa da. Vatanımı korurken, dinimi, ırzımı korurken şehit düşsem be. Müslüman bu olacak kardeşim. Müslüman ölümden korkmaz. Çünkü ölüm Müslüman için başlangıç demektir. Bitiş değil. Her şeyin başlangıcı demektir. Vakıya buyken, olay buyken neyden korkuyorsun ki? Şehit olmaktan çekiniyorsun. Allah'a verdiği sözü tutacak. Daha orucunu tutamıyor, orucunu. 25 yaşında delikanlı. Bana mesaj göndermiş. 25 yaşında. Hocam Çok ağır geliyor be. Tutamıyorum hocam. Bu sene 5 gün tuttum. 25 yaşında adam, Kadir gecesine geldik, 5 gün oruç tutmuş. 8 yaşında kardeşim Abdüssamet. Burada mı derviş Abdüssamet? Heh. 8 yaşında kardeşimin firesi yok. 8 yaşında, tabii tedarikli. Fiziki gücü gayet yerinde. İştahlı bir çocuk. 3 gün yemese bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ama bu olay değil. Fiziksel avantajları olayı kotarmıyor. Netice şudur. Orucunu tuttu mu tutmadı mı? 8 yaşında bir adama oruç farz mı değil mi kardeşler? Değil. 12 ile 15 arasıdır buluğ çağına erme yaşı. Bu adam oruç farz olmamasına rağmen 6 yaşında oruca başlamış. 3 gün, 5 gün, 10 gün derken bu sene ilk defa full çekiyor. Full. Allah bu çocuğun anasına babasına rahmet etsin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 8 yaşında çocuğun firesi yok. 25 yaşında delikanlı mesaj göndermiş. Hocam çok ağır geliyor, tutamıyorum. Bana dua eder misin hocam? Sen dedim özellikle bana gel. Ben sana tekvando duası yapacağım. Tekvando duası. Bildiğim bütün döner tekmeleri, yan tekmeleri sende uygulayacağım. Sana ancak kötek lazım. Hastalığın var mı kardeşim? Yok. Sen nasıl oruç tutmazsın ya? Utanmıyor musun ya? Subhanallah. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya. Amin. Amin ya mu'in. Şeyi bahane ediyor. Yazı bahane ediyor. Yani hocam tutacağım da hava çok sıcak. Yaz, kış dönemleri gelsin 4.30-5 var ya iftar. 4.30-5'te iftar ama o oruçlar da bal gibiydi be. Akşam saat 4.30'da iftar yapıyorsun, 5'te iftar yapıyorsun falan. Süper oruç. O kadar rahat, o kadar kolay. Acıkma sıfır. Yorulma, terleme sıfır. Susama sıfır. Oruç var mı yok mu belli değil. Zaten herkes paydosu 3.30'da 4'te yapıyor. Çok rahat. Tek sıkıntı, kış zamanı tutulan oruçta tek sıkıntı tramvay kavgaları. Tramvayda herkes hücum ettiği için bir saat içinde tramvaylara muhakkak her akşam tramvayda büyük cihat müsabakalar oluyor. Büyük kavgalar oluyor. Vuran vurana, küfreden küfredene, oruçlu ağızlarla millet birbirine küfrediyor. Ve ağızlarda hep bir kelime, zaten sigara içemiyorum. Zaten oruçluyum be. Oruca bahane buluyor, orucu aşağılıyor. Kardeşim oruca bahane buluyorsan, orucu bir tiksinti sebebi olarak addediyorsan tutma bu orucu. Zaten oruçluyum ne demek ya? Bu senin vazifen değil mi? Allah'ın sana peşinen verdiği gözler, kulaklar için, akıl için, eller için, dil için, ruh için bir teşekkür değil midir bu ibadetlerimiz? Teşekkürdür. O zaman niye küfranı nimet ediyorsun? Niye orucu aşağılıyorsun? Zaten oruçluyum. Yani bıkkınlık ifadesi değil mi bu kardeşte? Ayıp değil mi Allah'ımıza karşı zaten oruçluyum demek? Bunu demeyeceksin. Kardeşim ben oruçluyum. Sen bana hakaret ediyorsun, ben sana bir şey diyemem. Ben oruçluyum. Allah sana selamet versin. İşte mümin bunu der. Müslüman bunu der. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. Ayeti bitirelim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ Onlardan bir kısmı verdiği sözün yerine getirilmesi için beklemekte. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Durum ne olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa olsun, Allah'a verdiği sözü asla değiştirmediler. Verdikleri sözden asla dönmediler. Çalıştıkları iş yerinde arkadaşlarının tamamı oruçsuz ama bu adam tek başına 20 kişilik bir iş yerinde oruç tutmaya devam ediyor. Arkadaşları diyor ki ya bu yazda oruç mu olur kardeşim ya? Ne yapıyorsun sen ya? O diyor ki hayır ben Rabbime söz verdim. Allah bana bu kadar nimet verdi. Asla verdiğim sözden dönmem. Sıcaklık durumu ne olursa olsun, zorluk durumu ne olursa olsun, yaz da olsa, kış da olsa ben Rabbime teşekkür edeceğim, şükredeceğim dedi ve 20 kişinin arasında orucunu tuttu. Arkadaşları onu devamlı içkiye davet ettiler, zinaya davet ettiler, kumara davet ettiler. Ona dedi, ben Rabbime söz verdim, Rabbime verdiğim sözden geri dönmem. İşte bu imandır kardeşler. Eğer Müslüman isen, hakiki bir Müslüman isen verdiğin sözden caymayacaksın, yalpalamayacaksın. Hatta yazın oruç tutmak, kışın oruç tutmaktan daha zordur ama mükafatı da daha fazladır. Oruçtaki özellik nedir kardeşler? İbadetlerde, İslamiyet'te şu kaideyi unutmayın. İbadetlerimizde zorluk miktarı ne kadar fazla olursa mükafat miktarı da o kadar fazla olacak. Kışın elbette ki bu zamandan çok daha rahat oruç tutuyoruz ama yazınki kadar zorluk yok ki. Susama denilen bir olay var, terleme denilen bir olay var burada. O yaz zamanında taşıyıcıları, o hamalları görmüyor musunuz siz? Adam sabahleyin bir saatlik çalışmasıyla gece içtiği bütün suyu zaten ter olarak dışarıya atıyor. Ağzı tamamen kuruyor. Hadi bakalım şimdi akşama kadar bu adam oruç tutsun. Sense bütün gün klimanın altındasın ve diyorsun ki yazın oruç tutmak çok zor. Yaz benim mevsimim kardeşler. Güneşi gördüğü zaman canlanan yaralı Süpermen gibiyim. Süpermen gibiyim yazın ben. Süpermen nasıl güneşi bir görüyor, yemiş kurşunu, yemiş lazeri falan, bitmiş işi. Ama güneşi gördüğü anda hemen bir canlanıyor, kendine geliyor. Yaz geldiği zaman da benim bütün hastalıklarım gidiyor elhamdülillah. Canlanıyorum. 20 saatte olsa bu oruç Allah'ın izniyle tutarız. Yan çizmeyiz biz. Norveç'te bir karar almışlar. 5 tane aile ortaklaşa bir karar almış, oturmuşlar, konuşmuşlar. Burada oruç 21 saat. Çok uzun zaman dilimi bu. Ne yapalım biz? Orucu 15 saatte indirme konusunda karar aldık. 5 tane aile oturmuş, birleşmişler, karar almışlar. Bak kesinlikle iddia ediyorum. Bu 5 ailede internetten Abdülaziz Bayındır'ı seyrediyordur. Biliyorsunuz şimdi yeni hocalar türedi. Bayındır bu fetvayı vermedi ama Bayındır'ın kankileri şöyle bir fetva veriyor. Haccı kış aylarına sabitleyelim. Ramazan orucunu kış aylarına sabitleyelim. 4,5-5'te bu iş bitsin. Bu sağlıksız bu. Yazın tuttuğumuz oruç sağlıksız. Biz bu orucu kışa sabitleyelim ya. 5'e kadar bu millete sıkıntı çektirmeyin ya. Hocalar, koca ilahiyat profesörü adamlar sabitleyelim diyor. Neyi sabitliyor? Sabit kanca mı oğlum bu? Neyi sabitliyorsun ya? Allah bu insanları kurtarsın bu sapkın yoldan. Amin. Bu deist Yaşar Nuri kafası. Yaşar Nuri'yi biliyorsunuz kardeşler. Onu saptırdı, bunu saptırdı. O ayeti inkar etti, bu mucizeyi inkar etti. Mezhepleri, hadisleri inkar etti. En sonunda ne dedi? Bak Allah daha dünyadayken rezil etti. Deistler samimi müminlerdir. Dedi. Duydunuz mu bunu? Deistler, ne demek deist? Allah var. Kur'an yok, cennet yok, cehennem yok, peygamber yok, ahiret yok, namaz, niyaz, oruç, hiçbir şey yok. Bir Allah var ama. Bu kadar şeyin yaratıldığını ben inanıyorum. Ama karışmıyor. Hiçbir şey karışmıyor. Orada oturuyor. Haşa ve kella. Buna deist denir. Yaratışı inkar edemiyor. Ama hiçbir şeye karışmayan bir Allah olduğunu düşünüyor. Yani benim hayatıma karışamaz. Diyor. Yaşar Nuri de gitti. Onun için kitabım biraz daha fazla satılsın. Bunların da gönlünü alayım. Biraz daha fazla kitaplarım satılsın diye diye ne oldu? En son cümlesi. Deistler samimi müminlerdir dedi. Ve deist gitti. Hiçbir peygamber şefaatçi olamaz. Hiçbir peygamber şefaat Kur'an ayetleriyle sabittir. Ama hiçbir peygamber elini uzatamaz. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın karısına ya da oğluna elini uzatamayacağı gibi. Hud Aleyhisselam'ın karısına elini uzatamayacağı gibi. Allah'ım şefaatimi kabul buyur, bunun günahlarını affet diyemez. Çünkü mümin olarak ölmemiş. Böyle gitme riskim var. Müslüman kardeşim, Allah'a verdiğin sözü tutacak mısın? Adam mısın, değil misin? Soruyorum. Bu suali kendi içinde cevaplandır. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif okuyacağım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah aşkına bu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Allah'ımızın yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı üç adam. Mahşer günü yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı üç adam. Resulullah buyurdu. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elim bir azap vardır. Nazar etmiyor, günahlarından da arındırmıyor. Elin bir azap vereceğini Muhammed Aleyhisselam vaat ediyor. 1. Sahrada fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp bugün ben de senden fazlımı lütfumu esirgiyorum. Tıpkı senin dünyadayken kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi der. Yolculuğa çıktın, otobüse bindin. Sende 2 şişe su var. Tedariklisin, hazırlıklı gelmişsin, tecrübelisin ama adam uzun yol tecrübesi yok. İlk defa otobüse binmiş bir yere gidecek. Yanında su yok. İftar yapacak. Otobüse denk gelmiş. Sen de orada suyu içiyorsun. Bir tane pet şeyi bitirdin. Adam sana dedi ki ya kardeşim bana bir yudum versene iftarımı yapayım. Tamamını içmem merak etme. Sen ne dedin? Kardeş ben de oruç tuttum. tedarikli olsaydın. Adama iftar ettirme nimetinden mahrum kalıyorsun. Sadece bencilliğinden ve cimriliğinden dolayı. Bak yoldayız, hazırlıklı olsaydın diyorsun. Ve adama ikinci suyu vermiyorsun. Yani su ikramını vermiyorsun. Allah Teala Hazretleri senin yüzüne bakmayacak. Bu cimriliğinden sebep. Ne olur ya? Bir paylaşsan ne olur? Umre'ye giderken oruçluydum. Uçakta rast geldim iftar vaktine. Yanımdaki uçakta, yanımda beraber yolculuk yaptığım hacı abi tak yarısını koparttı. Çıkından böyle bir şeyler çıkartıyor. Adam tecrübeli. Her sene Ramazan'da gidiyormuş. Devamlı oradan bir şeyler çıkartıyor. Tak yarısını kopartıyor bana veriyor. Tak yarısını kopartıyor. Hacı abi dedim Allah senden razı olsun be. Karnımızı doyurduk uçakta giderken. Kabe'ye gittiğimde ilk tavafımı yaptıktan sonra bana ismini bahşet. Sana özel dua edeceğim hacı abi. Allah'a hamdolsun bugüne kadar yaptığım dualar reddolunmamıştır. Çok şükür hepsi kabul olmuştur. Dedim hacı abinin gözleri açıldı. Bana hemen numaranı ver hocam dedi. Biraz bir şeyler anlatınca bana hemen numaranı ver falan dedi. Hacı abiyle orada bir tanışmış olduk. Adam bol gönüllü, geniş gönüllü bir adam. Ne yediyse aynı şeyin bir mislini bende de paylaştı. Böyle bir yolculuğa gitmek de var ama cimri bir yolculuğa gitmek de var. Kardeşler siz eli açık olanlardan olacaksınız. İki, ikindi vaktinden sonra bir mal satıp müşterisine Allah Teala'nın adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse. İkindi vakti niye diyor? İkindi vakti salat-ı ustadır. Orta namazıdır. Sabah ve ikindi meleklerinin, biliyorsunuz melekler iki defa dönüşüm yapıyorlar. Nöbetleşe bizi kontrol ediyorlar. Bu meleklerin dönüşüm vakti ikinci vakit nedir? İkindi vaktidir. Bu ikindi vakti insanın hesabını, kitabını tam yapması gereken bir vakittir. Esnaflar özellikle ticaretinde hesabını ikindi vaktinden sonra yaparlar. Gelen giden var mı daha seyrek olduğu için müşteri gelme saati hemen hesap yapmaya başlar. İkindi vaktinden akşam vaktine kadar. Kaliteli Müslümanlar da ne yapar? İkindi vaktinde hesap yapar. Bugünün nasıl geçti? Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki esnaf malını satarken şöyle bir yemin etse. Vallahi billahi bu malın bana gelişi 20 TL. Ben de sana 20 TL'ye veriyorum. Halbuki malın gelişi 16 TL olsa ya da 19 TL olsa ya da 19.90 olsa. Bak 19.90 malın gelişi. Ama bu ne dedi? Vallahi billahi bana gelişi bu. 20 TL sıfır kar. Yalan söyledi mi söylemedi mi? Malını satmak için yemin etti mi? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ticarette yeminden sakının. Çünkü yemin malı sattırır ama bereketini götürür. Şimdi bugün esnafları ziyaret ettiğiniz zaman hepsi size ne diyor? Hocam ticaret yapıyoruz, çalışıyoruz ama paramızın bereketi yok. Diyorlar mı? Ben devamlı esnafları gezerim. Hep aynı şikayetleri duyuyorum. Paramızın bereketi yok. Cebe para girmesiyle çıkmasıyla bir oluyor. Neden bu bereketsizlik? Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Ya hakkın olmayan miktarda kar yapıyorsun. Ya malı satayım derken malını çok yüceltiyorsun ya da yemin ediyorsun. Yemin ettiğin zaman ve o malı sattığın zaman Allah senin yüzüne bakmayacak. Seni günahlarından arındırmayacak. Bu ikinci. Bir madde daha var. Buna daha dikkat edin. Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse. Bir imam. Muhammed Aleyhisselam bir imamdır. Cami imamları bir imamdır. Mürşitler, alimler, şeyhler bunlar hep imamlardır. Tarikat imamları bunlar imamlardır. Ama ona biat ederken, ona tabi olurken ben İslam'ı onun anladığı gibi anlamak istiyorum. Onun peşinden Muhammed Aleyhisselam'a ve Rabbime gitmek istiyorum derken iki tane niyet var burada. Bir, bir menfaat isteği. Bu adamın etrafı kalabalıktır. Bu cemaatin içinde olursam beni seven insan sayısı çok fazla olur. Güven tazelerim. İnsanlar bana çok güvenir. Ve ticaret yollarım açılır. Bak bu bir niyettir. Gitme niyetin Allah rızası olmadı. Dünya sevgisi oldu. Diğer niyet ne? Ben bu hocaya, bu alime, bu mürşide ya da bu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ne için tabi oluyorum? İmam olarak niye kabul ediyorum? Benim liderim öncüm olsun. Allah Teala'ya onun vesilesiyle gideyim diye. İşte bu güzel olan bir niyettir. Kur'an sadıklarla beraber olun diyor. Kur'an bana yönelen kimsenin yoluna uy diyor. Böyle ayetler çok Kur'an'da. Kur'an sizden ücret istemeyen kimselere tabi olun diyor. Bak insanlara tabi etmek istiyor Allah Teala bizi. Ama bu tabiyeti ya rıza için yapacaksın ya da menfaat için yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam burada ikaz ediyor. Sadece dünyevi bir menfaat için bir imama tabi olan kimse. Öyle ki dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır. Vermezse sadık değildir. O mürşide, o alime tabi olmuş, dünyalıktan bir şeyler istiyor, bir beklentisi var. Alim ya da imam kişi ona o beklenti karşılığını veriyorsa tabi olmaya devam ediyor, onlarla beraber olmaya devam ediyor. Vermezse ne oluyor? Terk edip gidiyor. Menfaat için dostluk kuran insan. Allah mahşer günü bu adamın da yüzüne bakmayacak. Bugün tasavvuf yollarına, tarikatlara giren sufilerden birçoğunun yaptığı hatalardan birisine ben bu şeyhe teslim oldum, ben bu şeyhle beraber İslam'ı öğreniyorum, kesin kurtuldum. Amellerin birçoğunda hatalı olsam bile, günahlarım bol olsa bile Allah beni affedecek çünkü ben büyük bir kapıya geldim diyor. Vallahi bu cahil saçmasıdır. Cahil uydurmasıdır. Dine iki adamdan daha zararlı kimse yoktur. Bir, dünya için ilim toplayan alim. Dünya menfaati için ilim toplayan alim. İki, cahil sufi. Bir şeyhe bağlandım kurtuldum diyor. Şimdi size şeyhlerin en büyüğünden bir örnek getireceğim. Abdullah İbni Amr bin As, Allah ondan razı olsun, rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın dünya işlerini yerine getiren bir hizmetçisi vardı. İsmi Kerkere'ydi. Kerkere bir gün öldü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onun hakkında şöyle dedi. Kerkere cehennemdedir. Cehennemdedir. Bunu deyince biz şaşırdık. Allah'ın peygamberinin hizmetinde bulunan bir insan dünya işlerinde yardımcı oluyor. Ve peygamber onun hakkında o cehennemdedir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittik eşyalarını karıştırdık. Bir baktık ki çalıntı bir elbise bulduk eşyaların içinde. Çalıntı bir aba. Elbisenin sahibi abayı aldı gitti. Bir tek çalıntı elbise olduğu için zimmetinde, malların içinde bir tek çalıntı elbise. O cehennemdedir diyor Muhammed Aleyhisselam. Kardeşler, hangimizin şeyhi mürşidi Muhammed Aleyhisselam'dan üstündür? Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinin bereketi, bütün mürşitlerin sohbetinin bereketinden üstündür. Bütün meclislerden daha üstündür. Sahabe, peygamberimizin yanında bulunmuş, sohbetini dinlemiş, bir elbise çaldığı için cehenneme gidiyor. Günahının misli kadar yandıktan sonra cennete gidecektir imanla ölmüşse. Ve sen şöyle diyorsun, ben bu şeyhe bağlandıktan sonra benim bütün kötülüklerimi, günahlarımı nasıl affettirecek? Ben paçayı kurtardım. Bu cahil uydurması değil midir? İşte Muhammed Aleyhisselam, şeyhlerin tabi olduğu büyük şeyh, büyük mürşit, ondan daha büyük mürşidi kamil yok. İşte talebesi, cehenneme gitti. Hal böyleyken sen neyine güveniyorsun? Kim varsa etrafınızda kerametle övünen, izliyor adam akşamleyin Ertuğrul'u filmini. Ertuğrul sabahleyin atla bir gidiyor Sivas'a. Akşamleyin Bilecik'te. Sabah Sivas'ta, akşam Bilecik'te. Atla gidiyor ha. Kardeşim oraya yazsana senarist. Oraya yazsana 2 gün sonra, 3 gün sonra atla. 3 günde anca gider gelir buraya. Ama Ertuğrul'u bir görüyor orada tayyi mekan tayyi zaman. Uçuyor bir oraya gidiyor bir buraya görüyor. Araba olsa benzin dayanmaz ya. 2 saatte Bilecik, 2 saatte Sivas. 2 uç yani bunlar 2 ayrı uç. Bir izliyor Ertuğrul'un filmlerini, bir izliyor orada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin rüyalardaki kerametlerini. Tamam diyor ya, şeyh dediğim böyle olur, keramet göstermiyorsa şeyh mi olur diyor. Yani mürşitleri, şeyhleri kerametle değerlendiriyor. Ama silsilemizin büyüklerinden Abdurrahman-ı Tagi Hazretleri, Allah ondan razı olsun. Bakın, bir sözünü getirdim buraya. Bu sözü çok iyi dinleyin. Ey mürşidi kamil İhramcızade, onun dervişi olan kardeşlerim. Abdurrahman-ı Tagi'nin, benim mürşidim İsmail Efendi'den, İhramcızade'den daha büyük bir zattır. Allah katında derecesi daha üstündür. Bu zatın keramet hakkındaki sözünü iyi dinleyin. Allah aşkına. Keramete bağlananlar, Deccal'ı gördüğünde en önce Deccal'a tabi olacak olanlardır. Evliyaullah'ı kerametleriyle tanıyan ve onları tanıma ölçüsü olarak keramet gösterebilmelerini belirleyen kişinin Deccal zuhur ettiğinde onun ilk tabilerinden olmasından korkarım. Abdurrahman-ı Tagi Hazretleri diyor. Niye? Zira Deccal zuhur ettiğinde birçok harikulade haller gösterecektir. Mürşitlerin, şeyhlerin gösterdiği kerametlerin hepsi bir tarafa. Deccal zuhur ettiğinde Allah ona öyle harikalar verecek ki, öyle istidraçlar verecek ki hemen imanını teslim edeceksin. Çünkü sen keramet Müslümanısın. Keramete tabi olduğun, istikamete değil. en büyük keramet istikamettir. Kur'an ve sünnete uyuyorsa mürşidin, o doğru bir mürşittir. Ama sen ne yaptın? Hayır, ben keramete bakarım. Ben de etrafının kalabalıklığına bakarım. Beni kurtaracak. Mürşit dediğim beni kurtaracak aga. Ya bu ne cahilliktir ya. Allah aşkına şu İslam'ı biraz öğrenin ya. Allah'ın ayetlerini okuyun. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okuyun. Öyle yok. Yan gelip yatmak var. Her türlü pisliği, melaneti işle. Sonra mürşit nasılsa beni kurtaracak de. Yok. Anlattım işte. Kerkeriyi anlattım. Kim varsa keramete tabi olan, Deccal çıktığı anda ilk kim tabi olacak? Bu cahil sufiler. Keramet bak, en büyük şeyh geldi. Keramet gösterdi. Yerden hazineler çıkartıyor. Demek ki bu en büyük şeyh. Zamanın kutbu bu. Diyecekler. Deccal'a tabi olacaklar. Sorun basittir. Deccal'a tabi olan adamlar nereye gidecekler ahirette? Cehenneme gidecekler. Cehenneme. Kadere inanmayanlar Deccal taifesindendir diyor Muhammed Aleyhisselam. Onlar Deccal'la beraber haşrolacaklardır. Bir tek kadere inanmayanlar. Bak. Bu da böyledir. Allah bizi sözünü yiyenlerden etmesin. Küçük bir dünya menfaatine dinini satanlardan etmesin. Amin. Yalpalayanlardan etmesin. Amin. Ramazan gelince aklına Ramazan pidesinden başka bir şey gelmeyenlerden etmesin. Amin. Ramazan. Bir kelime söyleyeceğim, aklına ilk gelen şeyi söyleyeceksin. Ramazan pide. Ramazan dediğim anda aklına ilk Kur'an gelmeli. Bak oruç değil ha. Ramazan dedim mi önce Kur'an gelecek. Çünkü Kur'an bu gece indi, Kadir gecesinde indi. 5 ayet-i kerime bu gece inmiştir. Bu geceyi 1000 aydan daha hayırlı yapan, yani 83 yıl, 83-84 sene, 1000 ay. Bir ömür ya. 1000 aydan daha değerli yapan şey ne? İlk ayetler bu gece indiği için en değerli gece bu gecedir. Ne yapacaksın bu gece? Bir günlük kaza namazı kılacaksın. Allah'ı tesbih edeceksin, Allah lafzını zikredeceksin. Peşinden bir nasuh tövbesi yapacaksın evine gittiğin zaman. Bütün ümmeti Muhammed'e dua edeceksin. Şimdi zaten hizmeti bitirince elimizi açacağız. Hatimler falan var, onların dualarını yapacağız beraberce kardeşler. Ramazan diyorum adama, adamın aklına sadece pide geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Önce Kur'an ayı, sonra oruç ayıdır Ramazan. Bunu düşüneceksin. Bir de benim Ramazan'da en garibime giden mesele, Ramazan pidesi kuyruğuna giden ateistler. Bu ateistler neden Ramazan pidesi kuyruğuna giriyor? Siz inanmıyorsunuz kardeş. Vatandaş, birader, sen bu dine inanmıyorsun. Sen niye Ramazan pidesi kuyruğuna giriyorsun, kuyruğu uzatıyorsun? İnanma. Biz senin maymunlar gününde muz kuyruğuna giriyoruz mu? Girme. Sen de benim Ramazan'da pide kuyruğuma girmeyeceksin kardeş. Birader, girme. Uzak dur. Kendi inanışların neyse o ritüelleri yerine getir. Ramazan pidesi ritüelimize aittir o. Millet kuyruğa giriyor ya. Akşamleyin 1,5 saat pidede bekleyen insanlar var ya. Allah'tan kork. Kardeşim bu, bak, orucun farziyetinden bir şey değil bu. Ramazan pidesi yemek zorunda değilsiniz. Kardeşler, iftarda Ramazan pidesiyle açılmak zorunda diye bir ayet yok, hadis yok. Mecbur değilsin. Rahatına geliyorsa pideyi al, zor geliyorsa alma. Gerek yok. Ama işte adamların aklında Ramazan böyle. Maalesef böyle. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Kardeşim ne kadar zamanım var? Tamam. Birkaç hidayet mesajı okuyayım, hem duamıza geçeriz. Hocam, kanalınızdaki 2881 adet videoyu indirip MP3'e çevirdim. Kardeşler, bizim YouTube kanalından adam bütün videoları MP3'e çevirmiş ve indirmiş. Artık arabamda müzik yerine sizi dinliyorum. Elhamdülillah bir kardeş daha müzikten kurtuldu. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Boş muhabbetlerinden kurtuldu elhamdülillah. Adam oturmuş düşünmüş ne yazmam lazım, hikmetli sözler olması lazım. Böyle aşka montaj derler yazmış. Müziği de bir vermiş arkasından. Yüz binlerce insan saçma sapan şarkılar dinliyor. İlahi dinle, sohbet dinle, Kur'an ayetlerini dinle. Neden zamanını boşa geçiriyorsun? Müzikte ne var? Müzikte uyuşturucu etkisi var. Beynini uyuşturur. Sohbette ne var? Sohbet uyandırır. Uyuşukluğu giderir. Seni uyandırır. Canlı kılar, ilim seni mücehhez eder. Kuvvetlenirsin. Bilgi sahibi oldukça güçlenirsin. Dünyada insanları güçlü kılan mesele nedir? Tekniktir, bilgidir. Bilgiyi nerede alacaksın? Sohbetlerde ve kitap okumayla. Kitap okuma alışkanlığınız yoktur. En kolay yöntemle ya YouTube'u açacaksın, seyredeceksin boş zamanında ya da seyredemiyorsan telefona indir, devamlı dinle. dinlemekle yapılan ezber, anlayış, okumakla yapılan ezberden, anlayıştan daha fazladır. Yüzde olarak daha yüksektir. Bilimsel tespittir bu. Kardeş de akıllı davranmış. İşine giderken MP3'te sohbetleri dinliyor. Evine giderken MP3'te sohbetleri dinliyor. Bak iki tane seçeneği var. Ya elde telefonda oyun oynayacak, ya şarkı dinleyecek, ya da sohbet dinleyecek. Akıllı adamın tercihi bellidir. Başka bir mesaj. Geçen askerlik arkadaşım geldi hocam. Namaza başlamış. Sevindim, çok sevindim. Sonra ona sohbetlere gitmesini tavsiye ettim. O da biz hanımla internet üzerinden bir hocayı dinliyoruz dedi. Tabii nutkum tutuldu ilk başta. Kim dedim acaba? Ve korkum şuydu. Sapmış hocalardan Mehmet Okuyan, İslamoğlu, Aziz Bayındır gibi hocaları diyecek diye nefesimi tuttum ki Kerem Önder cevabı gelince rahat bir nefes ve tatlı bir tebessüm ettim. İyi ki varsınız hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Amin. Bak YouTube'u açtığın zaman şansın %50'dir. Ya Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerini reddeden, biz yeni bir anlayışta Kur'an'ı yorumlamak istiyoruz diyen reformist hocalar, bu saydığım adamları dinleyeceksin ve bozulacaksın. Peygamber'e, sahabeye, Kur'an ayetlerine düşman olacaksın. Ya da 14 asırlık İslam'ı yaşayan hocalara denk geleceksin. %50'dir şansın. Bu %50'de sen ne yapacaksın? Ehli sünnet vel cemaat kim ise onu dinleyeceksin. Ahmet Mehmet demiyorum bak. Kim ehli sünnet vel cemaat ise onu dinleyeceksin. Hoca cemaatine çağırmaz. Hoca büyük cemaate çağırır. Kendi cemaatine çağırana hoca denmez. O cemaatin adamıdır. Gerçek hoca kimdir? Büyük cemaati yani ümmete çağırandır. Böyle hoca olacaksınız. İnsanları kendi cemaatinize değil, kendi mürşidinize değil, ümmete davet edeceksiniz Muhammed Aleyhisselam'a. İşte o zaman size gerçek hoca derler. Bir bayandan mesaj geldi. Bunu da nakledeyim. Hocam benim size bir sorum olacaktı fakat öncesinde söylemek istediğim şeyler var. Uzun süredir bir bunalım nedeniyle dini konularda çözülme yaşıyorum. Bunalım. Şu anda Müslümanların büyük çoğunluğundan aldığım mesajda bunalıma girdim hocam diyor. Neden? İslam'dan kopuk olduğu zaman, İslam'dan uzaklaştığı zaman devamlı strese giriyor. Etrafının baskısı da olduğu zaman ne oluyor? Bu bunalıma dönüşüyor stresi. Bu sefer kopukluklar başlıyor. Ani refleksler, sert tepkiler, ibadetten kopmaya çalışmalar. Tesettürlüyüm. Açılma isteğimle mücadele ediyorum her gün. Bak kız kardeşimiz tesettürlü, örtülü. Ama her gün içinde bir istek var. Şeytana gelip ona diyor ki açıl. Etrafındaki bütün kızlar açık, estetik bile oluyorlar. Açıl ya, ne bu? Bu yaz zamanında ne bu tesettür? Ne bu bol giysiler falan? Boş ver bunları. Diyor, bununla mücadele ediyorum her gün diyor. Savaş halindeyim. Bana iyi gelen, tesir eden sizin sohbetleriniz oluyor. Vazgeçiyorum isteğimden. Çok güzel bir örneksiniz. Benim abim yok ama size abi gibi saygı duyuyorum. Sohbetlerinizi takip ediyorum hocam. Allah sizden razı olsun. İnşallah daha çok insana ulaşır, vesile olursunuz. Bu kız kardeşime selamımı söylüyorum. Bu duaları için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bütün kız kardeşlere örnek olur. Ne zaman sıkışırsanız, ne zaman etrafınızdan, İslam'dan uzaklaşmanız adına, sözünü unutturmak adına insanlardan baskı yediğinizde bu zikrettiğim, tefsirini yaptığım ayet-i kerimeyi unutmayın. Ablalar, adam olun. Adamlık sadece erkekler için geçerli değil bu ayette. Adamlık kadınlar için de geçerli. Şehit olan kadını duymadınız mı? İslam'ın ilk şehidi kimdi kardeşler? Bir kadındır. Sümeyye anamız. İslam'ın ilk şehidi bir kadındır. İslam'ın ilk tabii kimdir? İlk inananı kimdir? Bir kadın. Hatice anamız. Bak kadın. Adam bu adam. Gerçek adam bu işte. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Sofralarına oturmayı nasip etsin bize. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler gelin duamızı yapalım. Hatimler var mı? Var. 16 hatim var. Bana da 3 ya da 4 tane kardeş mesaj gönderdi. Hocam hatimi bitirdim. Duasını yapar mısınız diye. 21 tane hatimin duasını yapacağız. Beraber vatana, millete, ümmete dua edeceğiz. Hem kapatacağız kardeşler. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım senin rızan için buraya geldik. Orucumuzu tuttuk. Akşam namazımızı kıldık. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti şerifi olan sohbetimizi yerine getirdik. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol. Amin. Yaptığımız bu ibadetleri indi ilahiyende kabul et ya Rabbi. Amin. Şuradan evimize gitmeden bizi temizlediğin kullar zümresine ilhak et Allah'ım. Amin. Son nefesimize geldiğimiz anda Muhammed Aleyhisselam'ı yanımızda temessül ettir ya Rabbi. Amin. Bize şehadet telkinini Peygamberimiz Aleyhisselam bizzat yapsın Allah'ım. Amin. Şeytan bizi kandırmak için geldiğinde ona fırsat verme ya Rabbi. Amin. Burada bizi beraber kıldın, iftarımızı beraber yaptık Allah'ım. Mahşer günü de beraber yemek içmek nasip et ya Rabbi. Amin. Cennete gittiğimizde bizi ayırma Allah'ım. Amin. Cennet sofralarında Muhammed Aleyhisselam'ın ikram sofrasında bizi beraberce yemeği içmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Bütün peygamberlerden kendi hayat hikayelerini dinlemeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi boyun eğdirme Allah'ım. Amin. Kafirler her bir taraftan vatanımızı kuşatmıştır. İşgale fırsat verme ya Rabbi. Amin. Suriye'yi bitirdiler, Irak'ı bitirdiler, Lübnan'ı bitirdiler. Allah'ım son kale Türkiye'dir. Bize yardım et ya Rabbi. Amin. Atamız Osmanlı'ya yardım ettin. Sahabe efendilerimize yardım ettin. Onları kafirlere karşı galip kıldın. 1200 sene bize hep onlara galip geldik. Allah'ım bizi tekrar kafire karşı galip kıl. Amin. Amin. Allah'ım okunmuş olan 21 adet hatmi şerif var. Yapılmış olan salavat-ı şerifeler, tevhid zikirleri var. Hatmi şerifler var. Bütün bunlardan hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tüz-Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin de ruhlarına hediye ettim. Vasıl et Allah'ım. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen bütün velilerin, Allah dostlarının, mürşit ve müridanın ruhlarına hediye ettim. Ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Hasreten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin ruhlarına, ekranları başında bizi izleyen Müslüman kardeşlerimin ruhlarına, hayattakilerin amel defterlerine, ölmüşlerinin de amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Kabir azabı olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa, okunan Kur'an'ın hürmetine, kılınan namazlar hürmetine, şu gece hürmetine, şu Kadir gecesi hürmetine, hepsinin azabını def ve refeyle Allah'ım. Amin. Gerisinde sonucunda kendisine bir Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa, onların da ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.